ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי קאי סלאמה מארח את דליריוס לרגל השקת האלבום החדש גרייט פוינט מבית אומגה. We'll be right back. 99 Escape. Trance on air. צריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז גם יוצא כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Control.

essential experience, the moment that you want to approach this and find out who you are. And when your mind plays that game with you, it's interesting, interesting, interesting, interesting, interesting, interesting. Escape. Trans on air. Trans on air. Thank you. שתיתם? תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. Escape. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את דליריוס לרגל השקת האלבום החדש ברייק פוינט מבית אומגה. We'll be right back. מארח את דליריוס לרגל השקת האלבום החדש Breakpoint מבית אומגה.